Zdrowej wątroby. Aflofarm. Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak. My kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 6 milionów złotych. Zwykle mój dzień jest długi, a noc krótka. Ważne, aby nie było tego po mnie widać. Dlatego stosuję Biolik, intensywne serum pod oczy z masującymi kuleczkami, które natychmiast chłodzą i koją moją skórę. Biolik zawiera niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, który przenika szybciej w kolejne, głębsze warstwy naskórka. Dzięki czemu skóra jest bardziej nawilżona i od razu gładsza. Biolik sprawia, że zmarszczki, cienie, oznaki zmęczenia znikają na dzień dobry. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, czwartek, 9 września, jest 17. Serwis informacyjny Trójki, Filip Jarek. Polska żegna jednego z najwybitniejszych aktorów. Dziś dotarła bardzo smutna wiadomość o śmierci Wiesława Gołasa, legendy kina i telewizji. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w Karpaczu z szefem rządu Ukrainy. Jednym z tematów był kryzys migracyjny. Była wiceprezydent Krakowa Elżbieta K. zatrzymana w śledztwie dotyczącym korupcji. Miał nieprawdopodobną czułość dla partnerów teatralnych i zawsze im pomagał. Tak zmarłego dziś Wiesława Gołasa wspomina aktorka Magdalena Zawadzka. Jak podkreśla, Wiesław Gołas dał się poznać jako wybitny artysta. Był przy tym wszystkim niesłychanie skromnym człowiekiem, który potrafił śmiać się z siebie do rozpuku, fantastyczny jako kolega, przyjaciel i jako przede wszystkim mistrz. Magdalena Zawadzka wskazała również, że Wiesław Gołas zawsze przyciągał uwagę publiczności, nawet jeżeli nie grał głównej roli w spektaklu. Na tym polegał ten fenomen, że on był tak intencjonalnym aktorem, że nawet wtedy z tego, jak jest wielki, w ogóle nie zdawał sprawy, nic sobie z tego nie robił. Każdą rolę, którą podejmował się zagrać, grał czując ją. Czasem nawet nie zagłębiając się w jakieś merytoryczno, powiedzmy takie, nie mędrkował. Wychodził na scenę i czuł. I to był ten jego talent. Wiesław Gołas sympatię widzów zdobył dzięki znakomitym rolom komediowym, choć stworzył też wiele świetnych kreacji dramatycznych. Miał 90 lat. Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki spotkał się w Karpaczu podczas forum ekonomicznego z premierem Ukrainy Denysem Szmychalem. Jednym z tematów rozmowy były kwestie bezpieczeństwa. Mateusz Morawiecki powiedział po spotkaniu, że aneksja Krymu przez Rosję czy walki w Donbasie to przykłady łamania międzynarodowego prawa. Wspomniał też o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wszelkie imperialne żądze, które pojawiają się ostatnio niestety coraz częściej, także kryzys białorusko-polski, białorusko-litewski, rozmawialiśmy o tym z panem premierem także w kontekście potencjalnych ruchów reżimu Łukaszenki wobec Ukrainy, staramy się uspójniać nasze działania dla utrzymania bezpieczeństwa naszych obywateli. Premierzy Polski i Ukrainy mówili też kwestie związane z współpracą gospodarczą. Polska w zeszłym roku stała się trzecim partnerem handlowym Ukrainy. Była wiceprezydent Krakowa Elżbieta K. odpowiedzialna za planowanie przestrzenne została zatrzymana przez CBA. Chodzi o przyjmowanie łapówek w zamian za korzystne decyzje administracyjne dla deweloperów. Śledczy prócz byłej urzędniczki zatrzymali jeszcze 4 osoby. Chodzi m.in. o syna byłej wiceprezydent oraz wicedyrektor zarządu dróg miasta Krakowa. Mówi Janusz Knatko, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Te osoby zatrzymane są w związku z przekroczeniem uprawnień oraz przy ewentualnym przyjęciem korzyści przez osobę pełniącą funkcję publiczną. To postępowanie dotyczy okresu z lat 2018-19. Postępowanie toczy się już od dłuższego czasu. Do tej pory gromadzono dokumentację, przesłuchiwano świadków. To wszystko doprowadziło do tego, że w tej chwili będą wykonywane czynności z udziałem tych właśnie osób, będą im przedstawiane zarzuty. Śledczy planują kolejne zatrzymania. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza konkurs pod nazwą hashtag 100 sekund w muzeum. By wziąć w nim udział, trzeba tylko odwiedzić ulubione muzeum, nagrać krótki film i wrzucić go do sieci. Do udziału zachęca wicepremier Piotr Gliński. To jest akcja wymyślona przez młodych edukatorów. dla młodych ludzi, dla których 100 sekund nie jest barierą, żeby coś opowiedzieć. I my ich zapraszamy, żeby te opowieści dotyczyły muzeum. Ogólnie, czyli wszystkiego, co w muzeach można spotkać. A dzięki temu też zaciekawimy ich może tym miejscem, bo to naprawdę są miejsca, które się zmieniają, które są bardzo plastyczne w swojej ofercie i muszą być dostosowane do każdego odbiorcy, także zróżnicowanego pokoleniowo. Autorzy najlepszych filmów wygrają indywidualne zwiedzanie wybranej instytucji wraz z przewodnikiem i grupą przyjaciół. Na zwycięzców konkursu czeka też sprzęt elektroniczny do tworzenia własnych wideo. Konkursowa praca nie musi dotyczyć jedynie muzealnych wnętrz, może również prezentować na przykład ogrody lub parki stanowiące nieodłączną część niektórych muzeów. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowy serwis Trójki, Robert Grzędowski. To się nazywa niespodzianka. Robert Lewandowski, który jeszcze wczoraj wieczorem grał w meczu z Anglią i asystował przy golu Damiana Szymańskiego, dziś pojawił się na zajęciach sportowych dla dzieci. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie gościła konferencję prasową, uroczyście rozpoczynającą kolejną odsłonę programu SKS, czyli Szkolny Klub Sportowy, ale wygrał tam z dziećmi w koszykówkę, nadzorował ich zajęcia na ergometrach wioślarskich. Goli dziś nie strzelał, ale przecież ile można. Sam SKS obejmie w tym roku szkolnym ponad 200 tysięcy dzieci, a uczestniczyć ma w nim także ponad 10 tysięcy nauczycieli. Chodzi tu o dwie dodatkowe godziny wychowania fizycznego w tygodniu. Ambasadorem programu jest też dyskobol Piotr Małachowski. Sport przede wszystkim uczy, jak poradzić sobie z porażką. Z tą porażką, którą wy dzisiaj macie w szkole, czyli lepsza, słabsza ocena, jak sobie, nie wiem, tą ocenę poprawić, tak samo w sporcie. Jak poprawić trening, nieudany trening, co zrobić, żeby osiągnąć sukces. Koordynatorem programu SKS jest Instytut Sportu, Państwowy Instytut Badawczy. Było blisko medalu, ale jednak troszkę zabrakło. Marta Jaskulska zajęła 4. miejsce w czasówce do lat 23 podczas kolarskich Mistrzostw Europy. Do podium, do 3. miejsca zabrakło jej zaledwie 5 sekund. Na trasie liczącej ponad 22 kilometry to nie jest dużo, ale przecież taki jest sport. A czego uczy, słyszeliśmy przed chwilą. Teraz tenis i dobra gra Kamila Majchrzaka. Kamil awansował do półfinału turnieju rangi ATP Challenger w austriackim mieście Tulln. Rozstawiony z numerem 4 Polak wygrał ze Szwajcarem Markiem Andreom Hesslerem w 2 zaciętych setach. Było 7-6 i 7-5. W meczu o finał Kamil zmierzy się z Francuzem Igo Gassonem. To turniejowa 8, a spotkanie jutro. A już dziś w nocy półfinały singla pań w wielkoszlemowym US Open. Zagrają w nich dwie nastolatki, 19-letnia Leila Fernandez i 18-letnia Emma Raducanu. Zmierzą się kolejno z Ariną Sabalenką i Marią Sakkari, a więc dużo bardziej doświadczonymi tenisistkami, ale więcej o tych pojedynkach młodości z siłą fizyczną w studiu US Open w Trójce, kwadrans po 18. Piękny dzień, piękne popołudnie i piękny, słoneczny i ciepły wieczór przed nami. Na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie bardzo małe. Temperatura od 23 do 27 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Podczas menopauzy chciałybyśmy zrobić coś z jej typowymi objawami, jak uderzenia gorąca. Tak, wiem, ale chcemy zadbać również o włosy, skórę, tarczycę, odporność. I dlatego jest nowa Klimea Forte Plus. Dzięki wyciągowi strzyżek chmielu pomaga łagodzić objawy menopauzy, ale to nie wszystko. Klimea Forte Plus zawiera biotynę na zdrowe włosy i skórę, jod wspierający tarczycę oraz witaminę D wspomagającą odporność. Suplement diety Klimea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Aflofarm. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki w super niskich cenach.

Przeprowadzam się, wyniosą mnie stąd siłą. Nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Dobrze, nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Oyster Boy i absolutnie nic. A to ci rozgrzewka. No to teraz zachęcamy do wręcz przeciwnej aktywności. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dziś w Biegam, bo lubię zapraszamy na kultową imprezę górską. Wszystko wyjaśni Gabriela Gajdzińska. Łomkowina Ultra Trail to impreza, która przyciąga biegaczy w Beskid Niski już 8 rok. W tym roku wyjątkowo odbędzie się 2 razy. Za nami już odsłona wiosenna, czyli efekt pandemii, ponieważ byliśmy zmuszeni przesunąć ubiegłoroczny październikowy bieg na maj. A przed nami piękna jesień, do odkrycia której zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć i poczuć, jak wygląda Beskid Niski jesienią. Na trasie można zobaczyć przydrożne kapliczki, łomkowskie chaty, stare sady, przestrzenie, wysiedlone wioski i pustkę. Pustkę, która tutaj została po tych, których już nie ma i za których zdecydował los. I to są widoki, które naprawdę zachwycają i wzruszają oraz sprawiają, że ten teren jest wyjątkowy na wiele sposobów. Poza tym, podobno błoto wciąga, a u nas akurat dosłownie w przenośni. Bywały takie lata, kiedy błota na trasie było rzeczywiście bardzo dużo. Ostatnia październikowa edycja w 2019 roku była dość łaskawa dla biegaczy. A jak będzie w tym roku, przekonamy się za kilka tygodni. Nie wszystkie dystanse Łomkowiny są dostępne dla każdego biegacza. Aby wystartować w naszym koronnym dystansie, czyli dystansie 150-kilometrowym z Krynicy Zdrój do Komańczy, należy mieć na swoim koncie minimum 6 punktów kwalifikacyjnych ITRA, zdobytych podczas maksymalnie 2 biegów w latach 2019-2021. Jest to trasa wymagająca, bieg odbywa się w październiku, 150 startuje w nocy, zdarzały się przymrozki, bardzo często też pada deszcz, a niektórzy na trasie spędzają ponad 30 godzin, czyli praktycznie zaliczają dwie całe noce. Pozostałe trasy 100-kilometrowa, 70-kilometrowa, 48-kilometrowa i 30-kilometrowa są dostępne dla wszystkich, aczkolwiek wymagamy tutaj posiadania na całej trasie obowiązkowego wyposażenia. Trasa 30-kilometrowa może być z kolei piękną przygodą dla początkujących biegaczy górskich. I wielu biegaczy na Łemko Trail właśnie rozpoczynało swoją biegową przygodę w górach, a później stopniowo zaliczali już kolejne nasze dystanse. W tym roku zdecydowanie odczuliśmy i odczuwamy nadal pandemię. Pomimo zniesionych obostrzeń odnotowujemy spadek uczestników, co jest pokłosiem imprez, które się przez ponad rok nie odbyły, były przesuwane i zamiast odbyć się rok temu, odbyły się całkiem niedawno. Wielu biegaczy też przestało trenować i dopiero powoli wracają do regularnych treningów i startów. Są też tacy, którzy się nie zapisują z obawy przed kolejną falą pandemii. U nas na wszystkie dystanse mamy jeszcze wolne miejsca. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.ultralemkowyna.pl w zakładce zgłoszenia. My zapraszamy i mamy nadzieję do zobaczenia w jesiennym Beskidzieńskim. Na Łemkowyna Ultra Trail zapraszała organizatorka Gabriela Gajdzińska. Na bieganie z mapą w ręku i kompasem na kciuku zaprasza jak co tydzień świetnie operujący językiem polskim Igor Błachut. W Polsce w minione sobotę i niedzielę odbyły się Mistrzostwa Kraju w sprintach. Zaś w ten weekend po raz pierwszy od wielu tygodni nie ma żadnej imprezy z kalendarza centralnego. Co nie oznacza jednak, że biegacze na orientację nie mają co ze sobą zrobić. Wręcz przeciwnie. Do wyboru są wieloetapowe zawody w Trójmieście oraz w okolicach Bolesławca. Pobiegać z mapą można także na Śląsku. Wznawiane są również cykle imprez popularyzacyjnych, to akurat głównie w dużych ośrodkach jak Warszawa, w ramach których organizowane będą zawody także w środku tygodnia. Takie jak chociażby wczoraj w stolicy na Górce Kazurce. Bo to kolejna w długim szeregu zalet, które mają biegi na orientację. Ten sport można uprawiać z powodzeniem przez cały rok. Do czego, rzecz jasna, wraz z Krzysztofem zachęcamy. Potwierdzam, zapraszamy z Igorem do penetrowania przestrzeni biegiem, ale z mapą w ręku. Do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. I'm not your friend. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything. Care less, and you couldn't give him my best, but just know I'm not your friend. Program Trzeci Polskiego Radia. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away, and all

Program trzeci. Prawie 17:30. Podsumowanie dnia. Czas na nasz serwis ekonomiczny, Arkadiusz Ekiert. Jeśli będzie ryzyko trwałego przekraczania celu inflacyjnego na skutek trwałej presji popytowej przy mocnym rynku pracy i dobrej koniunkturze, to zacieśnimy politykę pieniężną. Podniesiemy stopy procentowe, powiedział dziś na konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński. Szef NBP wyraził też przekonanie, że w przyszłym roku inflacja w Polsce się obniży. Odnosząc się do płac, powiedział, że z analiz wynika, iż presja inflacyjna ze strony kosztów pracy nie występuje. W tej chwili nie ma mowy o spirali płacowo-cenowej, mówi Adam Glapiński. Odnosząc się do sierpniowego wskaźnika inflacji w Polsce na poziomie 5,4%, Glapiński stwierdził, że to poziom daleki od tego, który NBP i Rada Polityki Pieniężnej chciałyby widzieć, ale jest to efekt czynników niezależnych od polityki NBP, m.in. szoku podażowego, na który nie mamy wpływu. Na forum ekonomicznym w Karpaczu został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia na Dolnym Śląsku Doliny Wodorowej. Będą tam rozwijane technologie oparte na tym paliwie. W dolinie, którą mają współtworzyć firmy i ośrodki akademickie, produkowane będą ogniwa paliwowe i autobusy wodorowe. Niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany na szeroką skalę jako źródło czystej energii. W projekt zaangażuje się m.in. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Jej wiceprezes Piotr Wojtyszka podkreśla znaczenie powołania Doliny Wodorowej. To bardzo istotny, kluczowy projekt, który zrzesza różne środowiska firm i ośrodki akademickie znajdujące się na Dolnym Śląsku. To na pewno kolejny dobry, duży krok w kierunku neutralności klimatycznej. W ramach Krajowego Planu Odbudowy środki przeznaczone na projekty wpisujące się w rozwój technologii wodorowych sięgną 800 milionów euro. Do kończącego się dziś 30. Forum Ekonomicznego jeszcze wrócimy. Trzydniowe spotkania, na których poruszano szereg ważnych i istotnych tematów gospodarczych, ekonomicznych, ale też społecznych, podsumuję już za parę minut w rozmowie ze Stefanem Kotykiem z Fundacji Instytut Studiów Wschodnich. Fundacja jest organizatorem Forum Ekonomicznego. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,18 zł, za euro 4,53 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,84 zł, a funt brytyjski 5,31 zł. If you want to get down, down on Dzisiaj gościem w podsumowaniu dnia jest Stefan Kotyk z Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich. To fundacja, która organizuje forum ekonomiczne od 2 lat, forum ekonomiczne w Karpaczu. Proszę powiedzieć, ponieważ to forum właśnie dobiega końca, jakie debaty najciekawsze Pana zdaniem wydarzyły się w tym roku w Karpaczu? Dzień dobry Państwu. Na pewno można powiedzieć o forum, że przyciągnęło sporo osób, bo mamy tutaj ponad 4000 gości. Po okresie pandemii jest to pierwsze tak duże wydarzenie gromadzące tak wielu znakomitych gości. Mieliśmy tutaj możliwość wysłuchania ponad 400 paneli tematycznych, wiele interesujących paneli. No, jednym z ciekawszych był panel z udziałem Janusza Wojciechowskiego, unijnego komisarza do spraw rolnictwa. Też tutaj siłą rzeczy temat zahaczył o pandemię i o to, jak świat będzie po niej wyglądał. Pan Janusz Wojciechowski zwrócił uwagę na to, że podczas pandemii Unii Europejskiej udało się zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, tak, że ta wspólna polityka rolna, różnie oceniana, czasami dość krytycznie, w momencie kryzysowym spełniła swoje zadanie, czyli zapewniła bezpieczeństwo żywnościowe. Wczorajszego wieczoru też mieliśmy bardzo interesującą dyskusję na temat tego, jak będzie wyglądała polityka międzynarodowa po pandemii i jaki kierunek powinna obrać Europa i gdzie powinna szukać liderów i w którym kierunku podążać. Czy na tegorocznym forum w Karpaczu podpisano jakieś umowy, listy intencyjne, ważne, istotne dla gospodarki? Forum zawsze jest okazją do tego, żeby nawiązać kontakty. Padają tutaj bardzo często różnego rodzaju deklaracje. Tym razem nie było inaczej. Podpisano między innymi porozumienie między Polską a Słowacją. Tutaj udział wzięli ministrowie infrastruktury ze strony polskiej i ze strony słowackiej. Podpisano porozumienie na temat budowy korytarzy transportowych unijnych. Podpisano również bardzo ważny list intencyjny dotyczący dopłat do leasingu na pojazdy zeroemisyjne dla przedsiębiorstw i instytucji, więc to jest krok w kierunku szerszego udostępnienia pojazdów zeroemisyjnych. Tutaj udział wzięli minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz prezes Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Han. Nie będę się mylił, jeśli powiem, że organizatorzy już myślą o 31. forum ekonomicznym. Pewnie też w Karpaczu. Tak, rzeczywiście tak jest. Kolejne forum również odbędzie się w Karpaczu i również jest prawdą, że organizacja forum zajmuje dużo czasu, więc tuż po zakończeniu obecnego forum, po podsumowaniu, wyciągnięciu wniosków i otrzymaniu ankiet od uczestników, zabieramy się do przygotowania kolejnego, lepszego wydarzenia, no bo rzeczywiście tyle czasu to zajmuje. Wkrótce Rada Programowa postanowi, w jakim kierunku programowo będzie podążać 31. forum i zależnie od tego zostaną przygotowane odpowiednie panele tematyczne. Stefan Kotyk, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za udział w audycji. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Strong. Zapraszamy do trójki. Za 19 minut będzie 18. Jeśli czekają Państwo na trójkowe studio US Open, to dziś wyjątkowo po 18, bo teraz... Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz. Dzień dobry, gościem jest Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, odpowiedzialny m.in. za Krajowy Plan Odbudowy. Witam pana, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego, wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości, uważa, że polski rząd powinien zaskarżyć do TSUE Komisję Europejską za bezprawne przetrzymywanie Krajowego Planu Odbudowy, który jest podstawą wypłat pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Czy rząd rozważa taką możliwość? No rzeczywiście mamy teraz tego rodzaju sytuację, że termin był dla komisji na rozpatrzenie wszystkich krajowych planów upłynął i jednocześnie no, nie ma wskazania, jaki mamy konkretnie nowy termin, który komisja mogłaby dochować i no, budzi to pewnego rodzaju niezrozumienie, bo wszystkie terminy, które były po stronie krajów członkowskich, w tym przypadku Polski, zostały wypełnione. Dość są to zdyscyplinowane, pilnowaliśmy tego. Natomiast po drugiej stronie widzimy, że przywiązania do tych regulacji, których Komisja Europejska sama uczestniczyła w tworzeniu, no wielkiego nie ma. Ale panie ministrze, to nie jest pełna odpowiedź na moje pytanie, bo ja pytam, czy rząd w ogóle rozważa taką możliwość, czy to ze strony pana profesora nie była tyle podpowiedź dla rządu, co no takie puszczenie, że tak powiem, w przestrzeń takiej opcji, żeby też troszkę zreflektowali się unijni komisarze. No, my takich radykalnych ruchów w stosunku do komisji nie chcielibyśmy podejmować na ten moment. Natomiast ja nie wykluczam sytuacji, że gdyby ten stan obecny przedłużał się znacząco, to nie podejmiemy takich kroków. Mamy analizę możliwości działań w przypadku przedłużania się tej sytuacji. Więc na ten moment mamy rozmowy, z których wynika, że do zatwierdzenia naszego Krajowego Planu powinno dojść w ciągu najbliższych kilku tygodni. To by rozwiązywało ten problem i tę kwestię. Natomiast gdyby rzeczywiście było tak, że to będzie trwało znacząco dłużej i nie będzie jakby jasnego uzasadnienia tej sytuacji, to i taki ruch jest oczywiście możliwy, ale w drugiej kolejności raczej przy napięciu sytuacji dużo poważniejszym niż teraz. Panie ministrze, ale pan mówi tak spokojnie, że w ciągu kilku tygodni, ale to opóźnienie już trwa właściwie od początku sierpnia, bo komisja powinna była zatwierdzić ten plan, wypowiedzieć się na jego temat ostatecznie właśnie wtedy, do 1 sierpnia, czy ja się mylę? Dokładnie do 3 sierpnia, ale my też rozumiemy, że przekroczenie tego terminu przez komisję było w stosunku do większości krajów europejskich, to znaczy nie dochowano do tam bodajże 16. Więc rozumiemy, że to nie jest jakieś też intencjonalne, wymierzone w kierunku Polski, tylko po prostu komisja nie przepracowała tego, nie wykorzystała tego terminu może w sposób tak najbardziej efektywny. Więc jeżeli by się okazało, że to nasz plan na samym końcu na przykład nadal nie jest rozpatrywany, podczas gdy inne są i już tutaj te moce przerobowe komisji są do wykorzystania, a widzimy, że nie są wykorzystywane, to wówczas podeszlibyśmy do tego zupełnie inaczej. A ile jest krajów w takiej sytuacji, jak my w podobnej sytuacji, czyli że nie ma zatwierdzonych tych planów? No jeszcze na ten moment, bo to jest bardzo dynamiczna sytuacja, około 6 zdaje się krajów, które mają do rozpatrzenia te plany, a 10 krajów otrzymało zaliczki, więc no to jest dość rozłożone na etapy ten proces i różne kraje są w różnym momencie, ale są też kraje na przykład jak Bułgaria i Holandia, które w ogóle planu jeszcze nie złożyły. Więc to sytuacja różnych krajów jest bardzo różna. A jakiej natury były, nie wiem, wątpliwości, zastrzeżenia w toku tego sprawdzania polskiego planu? Pewnie były jakieś negocjacje? Tak, mieliśmy taki dość długi od maja do 12 lipca, mieliśmy dość taki intensywny dialog z komisją i tam szereg było elementów, które wyjaśnialiśmy, modyfikowaliśmy, dyskutowaliśmy i 12 lipca ten temat w zasadzie został merytorycznie zamknięty i od tego momentu nie mamy zgłaszanych kolejnych oczekiwań, kolejnych propozycji do zmiany naszego planu. W związku z tym to jest też jakby dla mnie taki prognostyk, że gdyby chodziło o jakieś konkretne zmiany, konkretne uwagi, to rzeczywiście byśmy negocjowali i pokazywali, jakie są nasze intencje. Natomiast tutaj takich oczekiwań nie ma, to świadczy o tym, że no, ten plan na poziomie technicznym został dobrze oceniony, a teraz to przekazane na poziom taki no, wyższy, polityczny. Tutaj przewodnicząca Ursula von der Leyen ma decyzję w tej sprawie. Tym bardziej nie rozumiem, dlaczego pan tak spokojnie mówi o tych kilku tygodniach, które będą potrzebne Komisji Europejskiej. Czyli rację miał pan komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni, który powiedział, że to jest także kwestia dyskusji. I jeszcze dodał, co polskie władze wiedzą bardzo dobrze na temat prymatu prawa unijnego i potencjalnych konsekwencji tej kwestii na polski Krajowy Plan Odbudowy. No, to jest wypowiedź, która nie ma podstaw prawnych i to jest wypowiedź, która nie jest stanowiskiem komisji. Ta wypowiedź była demontowana później przez przedstawiciela komisji czy rzecznika, ponieważ no, z rozporządzenia nie ma możliwości, żeby wiązać te dwie sprawy. Oczywiście my w rozmowach z Komisją Europejską mamy bardzo dużo spraw i one nieraz nas dzielą, nieraz łączą, ale to nie jest tak, że wszystkie jednocześnie muszą być rozstrzygnięte. Dopiero będzie rozstrzygnięty Krajowy Plan Odbudowy. No tak absolutnie nie jest. My możemy dyskutować nad wyższością prawa, możemy dyskutować nad wyrokiem TSUE. To wszystko są sprawy, można powiedzieć, bieżące, tak samo jak Włochy, Niemcy czy Grecja. I to jest normalna sprawa. Natomiast to w żadnym przypadku tych krajów nie, pomimo na przykład niewykonania wyroków i wielokrotnie więcej niż u nas, nie wstrzymywało zatwierdzenia krajowych planów, więc podobnego traktowania jakby oczekujemy ze strony Komisji wobec Polski. Kilka dni po tej wypowiedzi komisarza Gentiloniego Komisja Europejska zwróciła się do TSUE z wnioskiem o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych z 14 lipca. Chodzi o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, która miała być natychmiastowo zawieszona. Rozumiem, że pan tu nie dostrzega związku pomiędzy tymi sprawami, bo są politycy, którzy taki związek dostrzegają. A z tą sprawą absolutnie nie. To jest wyrok w konkretnej sprawie dotyczący konkretnej sytuacji, dotyczącej Izby Dyscyplinarnej. Ma się absolutnie nijak do Krajowego Planu Odbudowy. Oczywiście merytorycznie działalność jest zupełnie nieuzasadniona, bo Izba Dyscyplinarna w Polsce na ten moment nie działa, więc ciężko cokolwiek zabezpieczać i jakby oczekiwać jakichś działań ze strony państwa polskiego, w której ta Izba nie działa. My oczywiście na podstawie wyroku, ale też własnych doświadczeń i analiz chcemy zreformować tę część Sądu Najwyższego, nawet bez wyroku takie plany. Natomiast to nie jest powód do nakładania jakiejkolwiek kar, tylko chcemy po prostu po pierwsze wykonać wyrok, ale też i przede wszystkim może osiągnąć jakby cel, to znaczy efektywny system odpowiedzialności jakby sędziów, a Izba Dyscyplinarna takim efektywnym systemem nie była. Więc ja tutaj nie jestem spokojny, bo nikt to nie jest w stanie napisać i podać podstaw prawnych do wiązania wyroków z środków zabezpieczających z Krajowym Planem Odbudowy. Nie ma takiej możliwości. Wszyscy znają rozporządzenie dotyczące RRF-u. Nie ma takiej możliwości, ale może coś jest na rzeczy, bo pana koledzy z rządu i z Prawa i Sprawiedliwości uważają, że mamy do czynienia z serią szykan wobec Polski. Do tych dwóch wymienionych spraw dołóżmy jeszcze kwestię Turowa. No i mówią, że to się wszystko jakoś wzajemnie przenika i chodzi o to, żeby polski rząd jakoś upokorzyć, pognębić. No, jak widzimy jakby stopień jakby intensywności tych spraw, które się teraz pojawiły, to można takie wrażenie odnosić. I oczywiście tamte sprawy dla mnie są jakby też bulwersujące i oczywiście równie ostro mógłbym się w tej sprawie wypowiadać, ale no ja jednak jakby ograniczam swoją jakby wypowiedź do tej części KPO i nawet jak tak w przestrzeni medialnej bardzo dużo się mówi o związkach między tymi sprawami, tylko to jest jakby szereg spraw, które łączy Polskę i Komisję Europejską, natomiast one nie są od siebie zależne. I stopień tłoczenia spowodował, że no, przestrzeń publiczna, opinia publiczna się tym interesuje i dobrze, i warto mieć swoje zdanie i ja też uważam, że jakby nierówność traktowania tutaj w członków Unii Europejskiej, niezbyt sumienne podchodzenie do nieprzestrzegania niektórych przepisów przez inne kraje, a bardzo gorliwe w stosunku do Polski budzi pewien niepokój, ale ja jakby odpowiadając za KPO chciałbym tutaj ten temat zamknąć i jakby nie ma podstaw, żeby ktokolwiek napisał, że z powodu tamtych spraw KPO nie może być zatwierdzone, bo nie ma takiej przestrzeni prawnej. No tak, nie musi tego pisać, ale być może tak się stanie bez uzasadnienia pisemnego czy formalnego. Jak pan odbiera... To niezwykle źle by tak? To było ocenione z punktu widzenia takie działanie na podstawie w granicach prawa. Mówi się o praworządności, a kwintesencją praworządności jest wydawanie chociażby rozporządzeń, które dotyczą poszczególnych spraw. I tutaj no byłoby to dużym niesmakiem obarczone, gdyby domagając się praworządności można byłoby ją w ten sposób naruszać. No to niewyobrażalne. Czy wypowiedzi pana ministra Ziobry, który mówi o agresji Komisji Europejskiej na Polskę i o tym, że Komisja prowadzi z nami wojnę hybrydową, a także ostatnio wypowiedź pana wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości, który mówił, Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej demokracji im nie odpowiada, odwrócili się i wyszli, my nie chcemy wychodzić, no ale trzeba się zastanowić nad jakimiś drastycznymi, już w tej chwili nie pamiętam dosłownie, rozwiązaniami. Czy tego typu wypowiedzi, które są komentowane przez innych polityków, polityków opozycyjnych jako peace exit, pomagają w zakończeniu tej sprawy Krajowego Funduszu Odbudowy? No, tutaj, proszę Państwa, no też nie można mówić, że jest wszystko w porządku w sytuacji, w której widzimy, że po intensyfikacji komisji w takiej nagonce na Polskę jest jakby zwielokrotniony. No te słowa cisną się na usta, takie dość poważne i ja tutaj nie mam pretensji o to, że takie słowa padają ze strony naszych przedstawicieli, bo widać, jak te wszystkie sprawy się weźmie, zliczy i podsumuje, to ten obraz obiektywizmu i takiego subiektywizowanego do różnych krajów jakby nie widać ze strony komisji. Dlatego ja jakby nie chcę jakby absolutnie uznać, że te głosy są nieuzasadnione. Natomiast w takich sprawach zmierzać do pewnego rodzaju kompromisu i do rozwiązywania tych problemów. I jakby moja dyskusja i moje stanowisko jest takie, żeby jednak doprowadzić do tego, żeby te problemy, które między nami się pojawiają, rozwiązywać. Więc jedno i drugie jest właściwe. Czyli z jednej strony trzeba to krytykować, a z drugiej strony trzeba zmierzać do pewnego kompromisu i wydaje mi się, że jakby każdy ma tu swoją rolę i każdy ma tu swoją rację, że jedno, drugie należy robić. Panie ministrze, mechanizm pieniądze za praworządność jest teraz w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Będzie oceniany pod kątem zgodności z unijnym prawem i do tej pory nie może być zastosowany, dopóki nie został oceniony. Ale kary, i to bynajmniej niesymboliczne, też uszczuplą stan posiadania państwa polskiego, a więc obywateli. Jak wyjść z tej patowej sytuacji? No nie, właśnie to istota sprawy jest taka, jak pani wskazała, ma tej reguły warunkowości, ponieważ ona jeszcze nie jest prawem powszechnie obowiązującym z punktu widzenia uzgodnień na Radzie Europejskiej. Dopiero po Trybunale można ten mechanizm zastosować. I w związku z tym jakby jakiekolwiek nawiązywanie do tamtej regulacji jest niestosowne. Natomiast co do tych środków, my oczywiście te kary uznajemy za niezasadne, bo nie ma działania, które można byłoby tymi karami wyegzekwować. Jeżeli oczekiwaniem, bo człowiek zabezpieczający brzmi w ten sposób, żeby zatrzymać działalność dyscyplinarnej, w sytuacji, w której ona nie działa i jest zatrzymana, no ciężko egzekwować jakiekolwiek inne działania w tej sprawie. W związku z tym my będziemy protestować i tu również mamy szereg jakby narzędzi, które pozwolą wyjść z tej sytuacji i bronić się. No, jak jest atak nieuzasadniony, to tym bardziej należy się bronić. My na pewno będziemy się bronić formalnymi argumentami, możemy wniosek o uchylenie tego środka zabiegawczego tymczasowego złożyć wniosek. Możemy również podejmować inne działania, bo relacji z komisją mamy bardzo dużo, w tym i tych finansowych. Więc miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, ale no, myślę, że zarówno komisja, jak i my mamy świadomość, jakby jakie mamy narzędzia do dyskutowania na temat tej sprawy i nikt nie chciałby sięgać po jakieś radykalne rozwiązania. Myślę, że dojdzie tu do jakiegoś porozumienia, bo do tego jesteśmy, żeby takie kompromisy zawierać. No to na koniec pytanie z pana działki. Kiedy Polska może realnie dostać pieniądze z Funduszu Odbudowy, jeśli to zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy nastąpiłoby w ciągu najbliższych tygodni? No, jeszcze w tym roku zakładam. Ta cała procedura już później nie jest zbyt długa, chociaż ma jeszcze dwa organy do wypowiedzenia się w tej sprawie. Komisję Finansową oraz Radę Unii Europejskiej reprezentowaną przez ministrów finansów. W związku z tym jeszcze dwa organy później niejako w rękach mają poszczególne krajowe plany. Ale to jest już procedura na kilka tygodni, więc jakby można to zamknąć w tym roku spokojnie jeszcze przy uwzględnieniu jakby tych realiów, które dzisiaj mamy. Więc ja liczę na to, że w tym roku nie będziemy mieli ten temat jakby na poziomie wypłaty zaliczki zamknięty. Dziękuję bardzo. Gościem był wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, odpowiedzialny m.in. za Krajowy Plan Odbudowy. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Ogłoszenie społeczne. Po co nam Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań? Jego wyniki wpłyną na kształt opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz polityki senioralnej. Możesz spisać się przez telefon na infolinii spisowej. Zadzwoń 22 279 99 99. Spis trwa do 30 września. Przypomina Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla...